падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто падарожнічае са мной на нашай машыне часу, якая вярнула нас на 100 гадоў назад. Беларускае пытанне ў Маскве, аднак, не было закрыта. Наадварот, 31 ліпеня 1920-га у Менску адбылося абвяшчэнне незалежнасці з Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Дзеля дакладнасці гэтую падзею часам называюць другім абвяшчэннем БССР. З гэтай нагоды была прынятая адмысловая дэкларацыя. Спакутаваная, змучаная Беларусь, краіна беларускіх, рускіх, польскіх, яўрэйскіх, рабочых і сялян, пры дапамозе доблеснай расійскай рабоча-сялянскай чырвонай арміі завяршае справу свайго вызвалення. Чырвоныя войскі, разбіваючы апошнія рэшткі шляхецкіх арміяў, падыходзяць да заходніх этнаграфічных межаў Беларусі. Рабоча-сялянскі народ Беларусі цяпер можа свабодна выявіць сваю волю і сам вызначыць свой лёс, формы свайго далейшага існавання і свае ўзаемаадносіны з суседзямі. Другое абвяшчэнне было ўжо куды больш сур'ёзнае, чым першае. ССРБ 1919 году была часовым тактычным утварэннем з мэтай прасоўвання рэвалюцыйнай хвалі на захад. Калі ж бальшавікам зрабілася ясна, што з сусветнай рэвалюцыі давядзецца пачакаць, дык на пострасейскіх прасторах пачалі будаваць больш трывалыя квазідзяржаўныя будынкі. Аднак другая савецкая Беларусь, хай сабе і больш сур'ёзная і больш беларуская, чым першая, не давала шмат прасторы для нацыянальнага аптымізму. Абвешчаная была яна на моцна абгрызенай тэрыторыі, усяго ў 6 паветах Менскай губерні. А адным з кіраўнікоў яе, сакратаром цэнтральнага бюро КПББ, быў Вільгельм Кнорын, які ва ўпор не бачыў ніякіх беларусаў. Сваё ўяўленне пра іх ён ясна выказаў у кастрычніку 18-га. «Мы считаем, што беларусы не являюцца нацыяй, і те этнаграфічныя асобнасці, которые іх аддзяляюць ад астальных рускіх, должны быць ізжыты». Абвяшчэнне БССР у адпаведнасці з дэклараваным бальшавікамі правам нацыяў на самавызначэнне моцна звузіла поле палітычнага манеўру для дзеячоў БНР. Падзеі ў Менску прымусілі БНРаўцаў задумацца. У тыя дні міністр юстыцыі БНР Александр Цвікевіч вёў у Вене канфідэнцыйныя гутаркі з прадстаўнікамі РСФСР Варшаўскім і Дзятлавым. Ад імя ўраду БНР ён заявіў ім, што калі савецкі ўрад прызнае незалежную беларускую савецкую рэспубліку на ўсёй этнаграфічнай тэрыторыі Беларусі, то ўрад БНР перадасць такой рэспубліцы свае паўнамоцтвы. Гэтая заява была прынятая для перадачы ў Маскву. Цяжка сказаць, наколькі Цвікевіч быў упаўнаважаны рабіць такія заявы. Праз нейкі час пасля гэтага Ластоўскі згадае ў адным з лістоў пра неарганізаванае выступленне ў Вене, якое не мусіла больш паўтарыцца. Аднак, што б не абяцаў Цвікевіч, БССР была абвешчаная ў мінімальным выглядзе, так што пытанне пра перадачу паўнамоцтваў адпала само сабою. Думкі пра Менск, аднак, не давалі спакою і іншым дзеячам БНР. Крычэўскі піша 2 жніўня з Берліну Ластоўскаму, яшчэ нават да таго, як даведаўся пра абвяшчэнне БССР. «Аб незалежнасці тым часам няма чаго і гаварыць у Нямеччыне, бо, мусі вам вядома, што без антанты немцы не могуць і не маюць права нікога ні прызнаваць, чы не прызнаваць. Прымаючы ўсё гэта пад увагу, мы тут і ў Коўне прыйшлі да пераканання, што трэба ехаць на бацькаўшчыну і працаваць з бальшавікамі, выгаварушы ад іх сабе як можна больш тых правоў, пры якіх такая праца была б магчымай». А вось што піша той самы Пётр Крычэўскі 17 жніўня, ужо даведаўшыся пра тое абвяшчэнне. Прызнанне де-факто і де-юре савецкай Беларусі – факт, з якім нам прыходзіцца лічыцца, бо яно і нашу пазіцыю падкрапляе. Калі зможам утрымацца, то, мажліва, што дагаворымся і з усходам, бо ўсё ж такі будуць яны лічыцца з намі як сілай, якая ім будзе шкодзіць за кардонам. складаць свае мандаты яшчэ рана і няма ніякага сэнсу, а гаварыць трэба моцна і падпіраць свае дамаганні загранічнымі сацыялістычнымі партыямі і ўрадамі. У Рызе беларускую дыпламатыю чакала чарговая параза. На балтыйскай канферэнцыі ў Білдерлінгсгофе, сёння гэта Булдуры, Юрмала, дзе краіны былых расейскіх ускраінаў, Фінляндыя, Трыбалтыйскія, Польшча і УНР, планавалі стварыць усходнюю антанту дзеля палітычнага, эканамічнага, вайсковага ды іншага збліжэння, важна было заявіць пра сябе і беларусам. І тут зноў каменем сутыкнення сталі літоўска-беларускія тэрытарыяльныя спрэчкі. Удзел дэлегацыі БНР быў магчымы пры згодзе ўсіх астатніх удзельнікаў. Зусім прадказальна, Літва катэгарычна запярэчыла дапушчэнню беларусаў на канферэнцыю. Старшыня беларускай дэлегацыі Ян Качарапук паведамляў: «Віленшчына і Гордзеншчына – это той гордзіў вузел, каля якога ўсё звязана. Гастрату адносін літоўска-беларускіх узмацаваў яшчэ пратэст беларускага ўраду проціў аддачы літоўцам бальшавікамі беларускіх зямель і эксплуатацыі лясоў». Ага, пратэст ураду БНР супраць літоўска-савецкай мірнай дамовы ўсё ж быў пачуты. Прадстаўнік Літвы заявіў, што Літва не прызнае ніякай БНР, бо не хоча ўвязвацца ва ўнутры расейскія праблемы. 3 верасня ў Рызе адбыўся супольны сход прэзідыуму рады і ўраду БНР. Васіль Захарка расказаў сумную гісторыю пра бязмэтнае абіванне маскоўскіх парогаў. Затое нашмат больш аптымістычнай была справаздача Язэпа Мамонькі, які вярнуўся з савецкага Менску. Вось галоўныя пункты справаздачы. Першае. Палякі, пакідаючы Менск, спалілі шмат будынкаў і прычынілі Менску страшэнныя страты. Руіны Мамонька сфатаграфаваў і прывёз з сабой фоткі, але ў архівах яны, на жаль, не захаваліся. Другое. Пасля адыходу палякаў улада ў Менску была ўзятая беларусамі на чале з самім грамадзянінам Мамонькам. Трэцяе. Але з прыходам чырвонай арміі ўладу, на жаль, давялося аддаць гэтай чырвонай арміі. Чацвёртае. Бальшавікі прапанавалі беларускім партыям раздзяліць з імі ўладу, але ўсе партыі, апрача беларускіх камуністаў, ад гэтага адмовіліся. І пятае. Беларускія дзеячы вядуць працу ў культурна-прасветных установах і кааператывах, усюды вынесеныя рэзалюцыі наконт абавязковасці ва ўсіх школах беларускай мовы. Змена палітычнай сітуацыі ў Беларусі выклікала пошукі новых палітычных арыентыраў. Учорашні галоўны вораг Польшча перастала быць гаспадаром становішча ды імкліва адступала. У гэтых умовах Вацлаў Ластоўскі вырашыў, што пазіцыя палякаў у справе прызнання незалежнасці будзе мякчэйшай і звярнуўся да польскага ўраду з адпаведнай нотай, зазначыўшы, што беларускі народ ніколі не можа пагадзіцца з маскоўскай акупацыяй, дабіваючыся поўнай палітычнай незалежнасці, і што непрызнанне дагэтуль Польшчы і незалежнасці Беларусі звязвае беларускаму народу рукі. Ён не можа актыўна выступіць проці маскоўскіх акупантаў. Заадно Ластоўскі падрыхтаваў для даслання канферэнцыі паслоў у Парыжы ноту пратэсту супраць бальшавіцкай акупацыі і гвалтоўнага абвяшчэння савецкай Беларусі, сфедэраванай з Расіяй. Вакол гэтай ноты адбыўся сімптаматычны інцыдэнт. Старшыня рады БНР Пётр Крычэўскі гэтую ноту падпісаць адмовіўся, пра што, даведаўшыся эмацыйны Кастусь Завітаў, рэзка адрэагаваў у прысутнасці сябра прэзідыуму рады Язэпа Мамонькі, які змусіў правесці ў гэтай справе адмысловы разбор. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.